Montes garage med Jonas Släppung. Rush med Moving Pictures-låten Limelight från 1981. Fantastisk låt, fantastisk grupp, fantastisk skiva. Som du hör, ett fantastiskt program som heter Jontes Garage. Jag heter Jonas Slättung och sitter där fram till klockan 13.00 och spelar väl och noga utvald musik från min samling för er. Och vet du vad? You are listening to Pirate Rock. Just det, och 1989 så trodde de flesta att Aerosmith var uträknade. Visar sig att de faktiskt inte var det alls, utan att de i själva verket stod precis i, så att säga, på tröskeln till en ännu fetare och fläskigare och mer framgångsrik karriär än den de hade haft innan på 70-talet. Och startskottet till den nytändningen på karriären lät exakt faktiskt så här. We'll be right back.

hör vi All the Fools Sailed Away med Dio från skivan Dream Evil som kom 1987. Den första plattan med Craig Goldie på gitarr. Han som tog över efter Vivian Campbell som hade gjort ett sånt fint avtryck på de tre första klassiska Dio-skivorna, nämligen Holy Diver, The Last in Line och Sacred Heart. Men sen fick det vara nog och så kom Craig Goldie och gjorde den här Dream Evil-plattan. Innan det hörde vi då som sagt var Aerosmith med Love in an Elevator från plattan Pump som kom 1989. Som ju blev ändå, får man säga, det riktigt stora hoppet för Aerosmith in i deras andra andning av karriären, kan man säga. De hade ju en ganska långtgående och ganska stor karriär på 70-talet, men sen så ebbade den liksom ut som för många andra band från den generationen när punken kom och musiken började ända sen New Wave och sånt kom. Plus att de drogade ganska hårt Aerosmith och det var mycket konflikter och så, folk slutade och så här. De fick ju lite av en nytändning med hitten Dude Looks Like a Lady som kom på den här skivan, heter den där Permanent Vacation, va? Något år innan här, 85 eller sånt där. Och sen så gjorde Run DMC också en cover där ju faktiskt Aerosmith var med och spelade på deras gamla 70-talshit Walk This Way fast med rap på, sån här fräcka nya grejer. Du lyssnar på Jontes Garage. Ja, och nu får vi väl ändå ta något lite nyare. Det kom en skiva förra året som heter Got Your Six och med på den finns den här låten som heter Ain't My Last Dance. Med vilka då?

där jag är. Så sjunger han Klaus Meine i Scorpions, som ju detta var med låten Rock You Like a Hurricane. Love at First Sting hette den skivan som den här låten var med på. 1984 kom den. Det är den här skivan som är svartvitt, ett svartvitt omslag, väldigt snyggt, med en kille och en tjej som tar ett nappatag, eller vad man ska säga. De omfamnar varandra lite ömt och glatt där, samtidigt som han faktiskt då tatuerar henne på låret lite sådär snabbt och lätt. Det är inte alltid det händer, det vet jag av erfarenheten, men man vänslas med varandra, att någon trycker dit en liten skorpiontatering. Men det kan hända. Det har säkert hänt någon gång. Ingen aning. 1984 kom den här låten, som sagt var. Det blir rätt mycket 80-tal i detta programmet idag, men så är det. Vill man få en riktigt skön fredagsfeeling så är det ofta där man hamnar. Men som för att lägga undantaget som bekräftar regeln, så ska nu köra en ganska ny låt. Who's to know if your soul will fade at all? The one you sold to fool the world. You lost your self-esteem along the way. And hiding all of yours, you gave up on your dreams alone. Self-esteem alone. Yes, Seether med Fake It. Och jag vet att jag innan den här låten sa att nu kommer en ny låt. Ny är den ju inte, den kom ju 2007, men den är ju nyare än de jag körde innan, 80-talslåtarna. Den här låten finns med på en platta som har den helt underbara titeln Finding Beauty in Negative Spaces. Och är det så att ni gillar den här låten, så tycker ni ska kolla in hela den här skivan. Vad är det ni gör nu? Du lyssnar på Jontes Garage. Ja, absolut. Så är det. Och innan vi kör nästa låt så ska jag bara berätta det. Att det är många som brukar ge... Många av de, ska vi säga, de hardcore Metallica-fansen brukar ju säga att Metallica, det riktiga Metallica, dog efter And Justice for All. För att sen så blev det mer, marknadsanpassat och lite mer mainstream och sådär. Och det stämmer ju till viss del, kan man naturligtvis tycka. Om man gillar det här lite brötigare och buckligare Metallica, så är det naturligtvis så att de första fyra plattorna där står i en sektion för sig själva. Och sen blir det mera mainstream, absolut, i med den svarta skivan. Men grejen är så här att det är mest hitsen på den svarta skivan som är åt det hållet. För med på den svarta skivan finns också till exempel den här låten. Never med Metallica från The Black Album, eller den svarta skivan, eller bara Metallica som den ju egentligen heter. 1991 kom den här skivan. Du lyssnar på Jontes Garage, jag heter Jonas Slättung. This is Rock and Roll Radio. download the Pirate Rock app for free and get the best rock music 24/7. I mitten av 90-talet så kom gruppen Kiss lite grann till ett vägskäl, kan man säga. Därför att några år tidigare, där 1992, så hade man släppt skivan Revenge, som blev en jäkla käftsmäll faktiskt. Många Kiss-fans, inklusive jag själv, blev väldigt glada över Revenge, därför att det är en av de bästa Kiss-skivor som har släppts faktiskt. Alla kategorier, och då menar jag, då räknar jag in alla 70-talsplattor och alla 80-talsplattor och allting. Revenge är en sån här platta som är, som innehåller allt. Den är bra spelad, det är bra låtar, det är bra produktion och den är fräck, med ett fräckt omslag och sådär. Så, och de hade fått en nytändning där också, för Eric Singer hade tagit över som trummis efter den då bortgångne Eric Carr. Så att med den här sättningen så fick man liksom så här, åh, shit, vad ska de göra nu? Vad ska de göra nu? Och då började de spela in en ny skiva där något år senare. De var ute på världsturné först och så. Sen började de spela med en ny skiva. Men sen hände det där som de kanske inte riktigt, jo, det är klart man hade räknat med det, för det var de själva som var med och planerat det. Men de planerade en unplugged-spelning som de gjorde med den här sättningen. Men med på några av låtarna så var också originalgitarristen Ace Frehley och originaltrummisen Peter Criss. De kom in på några låtar där på slutet och körde. Och gensvaret när de här två originalmedlemmarna kom med, det blev så himla stort. Så att Paul Stanley, gitarrist och sångare, och Gene Simmons, basist och sångare, de två ledarfigurerna i Kiss, de satt sig ner och tänkte, vänta här. För att Kiss har aldrig gjort någon hemlighet av att man är ute efter att tjäna väldigt mycket pengar. Eller framförallt att det är en av de stora drivkrafterna. Man vill leva gott och ha det gött. Och vem klandrar dem för det? Det är väl helt normalt. Man vill kunna leva gott på sin konst liksom. Så att de tänkte ett par varv där och tänkte att fasen, man kanske skulle ta fram den här makeup-lådan som ligger längst in i garderoben här och testa och se vad som händer om man sminkar på sig en och tar med Ace Frehley och Peter Criss igen. Och sagt och gjort, det gjorde man, och det blev en jättesuccé. 94-95 var det väl, som de åkte på världsturné med originalsättningen, med gamla låtar och med smink och hela den här showen. Den turnén var jag på för övrigt, den här återföreningsturnén, och det var ju jättehäftigt. Det var ju verkligen asfräckt att se de här fyra originalmedlemmarna, för jag hade ju aldrig sett dem live. Jag var lite för ung när de spelade ihop, så jag hade aldrig sett dem live. Och aldrig sett dem med smink live, för de la med sminket 1982, och då hade jag inte börjat kolla på Kiss. Jag såg dem först 1983-84, året efter det på Lick It Up-turnén. Så för mig som var en gammal Kiss-diggare, att se de fyra originalmedlemmarna med smink köra sin bomber- och granater-show, det var asfräckt. Men till saken, det var nämligen så att den här skivan som de hade börjat spela in med Eric Singer och Bruce Kulick efter Revenge-skivan, den låg ju fortfarande där och skräpade. Vad skulle de göra med de inspelningarna? Ja, först så skulle man släppa en ny studioplatta med Peter Criss och Ace Frehley. Och det blir den skivan som sen blev Psycho Circus. Och den klämde man in och släppte 1990. Vad fan kan det ha varit? 6 eller sådär. Ursäkta mig att jag hostar lite förkyld. Men då hade man kvar den här inspelningarna. Så man släppte dem också helt enkelt. Som en liten sån här bakfickes, bakluckeloppis släpp kan man säga, för man gav inte någon marknadsföring eller något sånt där. Man släppte den här skivan 1997 kom den, och döpte den till Carnival of Souls av någon märklig anledning. Jag har faktiskt inte forskat i varför den heter Carnival of Souls. Men det är ju någonting helt annat. Det låter ju som två helt olika band. Om man jämför vad som låter på Carnival of Souls och som finns på Psycho Circus, så är det inte ens i samma solsystem liksom. Men jag tycker att Carnival of Souls är ganska intressant, för att den visar lite grann vad som kunde ha hänt med Kiss. Vart Kiss kanske var på väg om de hade fått liksom behålla Eric Singer och Bruce Kulick som medlemmar och testat lite grann och tagit lite nya vägar. Och då hade det kunnat låta lite grann som det gör här i den här Gene Simmons-låten som heter Childhood's End. I lived a life of illusion and you had your kicks. So what? There's nothing left to do. And you and your obsessions and your crucifix. As if what I thought mattered much to you. Kiss som väl aldrig riktigt blev, kanske man ska säga, från Carnival of Souls skivan som kom 1997, Childhood's End. Reklam. Hej, Stefan Olberg. En talk talk show. Ja, det här är alltså en repetition för er som inte har hört det innan. En talk talk show är en show på Trädgården i Göteborg med massor av underbara gäster. Jag, Stefan Olberg, är programledare och ni är i publiken. Hoppas jag naturligtvis. Gå in på trädgården.se, tjacka era biljetter. En talk talk show. Mariebergs gårdsbutik i Kungälv säljer nötkött från gårdens egna djur. Vi slaktar och styckar i gårdens egna gårdsslakteri. Butiken är öppet torsdagar klockan 16-19 och lördagar klockan 10-15. Hos oss hittar du även massa närproducerade produkter från lokala gårdar och producenter. Kika in på mariebergsgårdsbutik.se för mer information och vägbeskrivning till oss. Välkommen till Mariebergs gårdsbutik i Kungälv. Assistanskåren. Vi finns överallt, dygnet runt. Var än är som har hänt med ditt fordon så finns vi till ert förfogande. Ring assistanskåren på 020 912 912. Assistanskåren, när som helst, var som helst. Välkomna! Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Du lyssnar på Jontes Garage. Ja, i alla fall fram till klockan 13.00. Det vill säga en liten stund till. Jag heter Jonas Slättung. Fortfarande än i detta nu. I måndags, mina damer och herrar, så var jag faktiskt på konsert. Även om jag är förkyld och hade feber då, så knödde jag mig full med Ipren och klädde mig varmt och noga. Som en våt dräkt liksom. Och så gick jag ner till Pustervik. För där, förstår ni, så spelade nämligen en av mina gamla hjältar, Fish. En gång i tiden sångare i Marillion. Och grejen är att nu är han ute och turnerar. Han gör det med jämna mellanrum, eller han har gjort det de senaste åren. Att han har tagit en Marillion-skiva, en klassisk Marillion-skiva som han har varit sångare på. Och så tar han ut alla låtarna från den skivan och så turnerar han med det. Och så lägger han in lite nya låtar för att marknadsföra liksom sina senaste skivor. Och det är ju inget fel på dem. Senaste skivorna eller de nya låtarna, men de är lite tråkiga tycker jag. Om man jämför med till exempel den här skivan som man var ute och turnerade med då, Clutching at Straws, som kom 1987, som var den första Marillion-skiva som jag verkligen gick loss på, som är en fantastisk platta. Jättebra platta. Och så det var verkligen behållningen för mig var ju helt klart att se de gamla låtarna, och det tror jag nog gällde för 99% av de som var där. Så jag tänkte faktiskt att vi skulle lyssna på en låt ifrån Clutching at Straws, nämligen en ganska ösig låt som heter Incommunicado. Så den kommer här från 1987, plattan Clutching at Straws, Marillion, The Fishes, med Incommunicado. I got a winner in the- Den sista skivan med Marillion som Fish var sångare på heter Clutching at Straws. Den kom 1987. Och från den så lyssnade vi på låten Incommunicado. En av låtarna som Fish faktiskt spelade i måndags på Pustervik. You are listening to Pirate Rock. Och du lyssnar också på Jontes Garage, åtminstone några minuter till, för sen blir klockan 13.00. Och då är det dags för mig, Jonas Slättung, att säga tack och adjö. Men det är så att Jontes Garage går ju varje fredag mellan 12 och 13, så att nästa fredag om en vecka alltså, så hörs ni och jag igen. Och med det menar jag att jag hörs och ni lyssnar. För så är det nämligen. Men ni kan också göra er röst hörd om ni går in på Facebook-sidan, antingen Pirate Rocks Facebook-sida eller Jontes Garage Facebook-sida, och skriver en liten kommentar där. Kan ni tala om vad ni tycker om programmet, och ni kan ju önska låtar. Och är det så att jag tycker att de är tillräckligt bra, så tar jag med dem. Nej, men gör det. Det är kul om ni blir lite delaktiga i programmets utformning. Så gå in där, antingen på Pirate Rock-sidan på Facebook eller på min Jontes Garage-sida på Facebook, och lämna en liten kommentar. Eller skicka ett personligt meddelande, för all del. Det går också bra. Tack för att ni har lyssnat denna fredag. Hoppas ni får en trevlig helg. Jag lämnar er med en annan låt från 1987, nämligen Whitesnakes cover av sin egen låt. Den första versionen kom 1982 på skivan Saints and Sinners. Men den här versionen, den hämtar vi från plattan 1987, eller som den också heter i vissa delar av världen, Whitesnake. Låten jag pratar om heter Here I Go Again. Hej då, hej då, hej då. Just another heart in need of rescue.